பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். அல்ஹம்துலில்லாஹ் வஸ்ஸலாத்து வஸ்ஸலாமு அலா ரசூலில்லாஹ் ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஆலிஹி வஸல்லம் அம்மா பஅத். Tunaendelea na darasa yetu ya Aljadid, kitabu cha nne, darasa nambari nane. Qala rahimahullah alladhi ad-darsu thami, nasema somo la nane. Kwenye somo la nane ametaja vitu viwili, nasema alladhi na allati. Alladhi maana yake yule ambaye au ambaye, na allati maana ni moja, isipokuwa alladhi inatumika kwa mwanaume na allati inatumika kwa jinsia ya kike. Kwa alladhi kwa jinsia ya kiume na allati kwa jinsia ya kike, au vitu ambavyo vinatumia dhamira ya kiume vinatumia alladhi, na vitu ambavyo vinatumia dhamira ya kike vinatumia allati. Kwa hiyo hapa kunazungumza Hussein na Hassan. Anasema Hussein, man hadha alladhi yasiru wahda, ni nani huyu ambaye yasiru, man hadha, ni nani huyu alladhi ambaye yasiru wahdahu, anatembea peke yake. Ni nani huyu ambaye anatembea peke yake? Hadha waladul muallimi, huyu ni mtoto wa mwalimu. Hadha waladul muallimi, huyu ni mtoto wa mwalimu. Hussein anasema ayu muallimi, mwalimu yupi? Anasema pia mwalimu gani? Almuallimu alladhi, mwalimu ambaye, yuallimuna alhisaba, anatufundisha hesabu. Mwalimu ambaye anatufundisha hesabu. Hussein anasema waman hadhihi, na ni nani huyu allati, ambaye kwa mwanamke. Sasa mwanaume alikuwa alladhi, mwanamke imekuwa allati. Waman hadhihi allati, na huyu ni nani ambaye, taktubu, anaandika. Hadhihi bintul muallima, huyu ni binti wa mwalimu, binti wa madam. Aidha vile vile, ayu muallimatin, mwalimu yupi? Ya akhi, ewe ndugu yangu. Mwalimu yupi tena, au mwalimu gani ewe ndugu yangu? Anasema almuallimatu allati, mwalimu ambaye, tuallimu albanati, anawafundisha watoto wa kike, anawafundisha watoto wa kike alkhiyata, kushona. Tuallimu albanati alkhiyata, anawafundisha watoto wa kike kushona. Hussein anasema wa aina ummuha, na iko wapi mama yake? Hassan anasema ummuha, mama yake, tilka, yule allati, ambaye, tahmilu alazhara, anabeba, amebeba maua. Ummuha, mama yake, ni tilka, ni yule. Tilka akiwa mbali, tilka ni yule allati, ambaye, tahmilu alazhara, amebeba maua. Hussein anasema aina taskunu almuallima, wapi anaishi mwalimu wa kike, wapi anaishi madam? Hasan anasema innaha taskunu bijanibina, yeye anaishi jirani yetu. Bijanibina, ule ujirani ambao kitoka nyumba hii inafuatia ya kwao, jirani. Sawa, ikiwa ujirani unaanzia nyumba tatu na nyumba ya tatu kuendelea, hiki jirani. Sawa, bijani kwa maana pembezoni yetu. Huwa anasema innaha taskunu bijanibina, kika yake anaishi jirani yetu, pembezoni mwetu, anaishi jirani yetu, nyumba inayofuatia. Sasa nyumba ziko mbili, jirani yani janib, na nyumba ya kulia na kushoto, si ndio? Ukishasema bali jifunza nyumba gani? Kwa Hussein anauliza bi ayi darin, katika nyumba ipi taskununa antum, mnaishi nini? Mnaishi nini, nyumba gani? Ili nijue huyu anaishi nyumba gani. Asa fi dari lati, katika nyumba ambayo ishtaraha abi, amenunua baba yangu. Kwa hivyo najifunza kwamba neno daru inatumia hadhihi, haitumii hadha. Hadhihi daru, Allah anasema tilka daru, ile ni nyumba. Alakhira ya akhira, najaluha, tunamjalia lilladhina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wala aqibatu lilmuttaqin. Tilka daru alakhira, ile ndio nyumba ya akhira ambayo tunamjalia kila ambaye hapendi kujinyanyua, apendi uluwan fil ardhi, kuwa juu katika ardhi, wala fasada, wala apendi kufanya uharibifu katika ardhi. Tuko sawa? Na kwa hiyo dari inatumika hadhihi, na allati, yani dari inaingia katika zile dhamira za kike, natumika inatumia kwa dhamira za kike neno dari, sawa eh? Lakini maana yake ni nyumba tofauti na albayt. Albayt tunatumia hadhi kwa fi dari allati, katika nyumba ambayo kwa shahidi nimekutumika neno allati, ndio shahidi kwa sababu allati ni kwa nani? Kwa jinsia, ni jinsia ya kike, tunatumia allati. Kwa hiyo kutumika fi dari allati, kwa maana daru hii inaingia kwenye dhamira hizo. Kwa fi dari allati, katika nyumba ambayo ishtaraha, na hiyo neno ishtaraha, hiyo haya tushasoma kwa kwa kitabu ha kalamu ha mwanamke, dhamira za kike. Ishtaraha, ameinunua abi, baba yangu, mundu shahari, yapata mwezi yapata mwezi. Husaini anasema manzilan mubarakan, ni makazi yaliyobarikiwa makazi yaliyobarikiwa. Manzilan mubarakan, makazi yaliyobarikiwa ya akhi, yani uwe na makazi yaliyobarikiwa wewe ndugu yangu. Hasa anasema ashkuruka, ninakushukuru. Dha isman munasaban, munasiban fi kulli faradhi mimma yati, weka jina linaloendana katika kila sehemu katika sehemu zifuatazo. Dash, arrajulu huwa saqa sayyara, sawa eh? Sasa usiulize mbona hapa hakuna, sio lazima uwepo hapa, sawa eh? Sio lazima uwepo hapa. Kwa arrajulu huwa saqa sayyara, ila hapa ipo hapa, hapa ipo. Oh, utajibu hilo swali, sawa eh? Vipi mereka? Ah, ndio. Basi dash albintu hiya dash katofati dash al-zahra, naam. Haulai al-auladu hum dash swaidu dash al-jabala, sawa eh? Haulai al-banatu hunna dash aqamna dash al-haflata, hadhani alwaladani huma desh, tuko sawa. Najaha fil ikhtiya fil ikhtibari, najaha wamefaulu najaha. Hatani atilmidhatani huma desh nalata aljaiza, nalata aljaiza. Tafanya mazoezi yote yanafanyika. Ad-darsu at-tasi, somo la tisa. Hapa nazungumza Zaid na Fatima, na baadhi ya maneno hapa tumeshayasoma nyuma. Kwa hiyo haya itabidi sababu tumeshayasoma. Anasema Zaid, anasema min aina yashtari abuki labana, min aina, kutoka wapi, yashtari, ananunua abuki labana, baba yako ananunua nini? Maziwa. Ya Fatima, ewe Fatima. Fatima anasema abi, baba yangu, la yashtari labana, hanunui maziwa. Li anna indana baqaratun, li anna indana baqaratan, kwa sababu sisi tuna nini? Tuna ng'ombe, tunabidi maziwa. Zaid anasema man yahlibu, nani anafanyaje, nani anemkamua baqaratakum, ng'ombe wenu? Man yahlibu, nani anemkamua bakaratakum, ng'ombe wenu? Fatima anasema tahlibuha ummi, anamkamua mama yangu. Watasnau minal labani, na anatengeneza kutokana na hayo maziwa samna. Samna nini? Tulisoma, tukusoma, tujasoma hiyo. Waljubna, na jubna nini? Tayyib. Watasna'u min al-labani as-samna, anatengeneza kupitia maziwa, sawa eh? Kama mtaita nini, samna, sio? Wal jubna, hii tulishasoma. walqishdata. Zainu anasema wa madha taakulu baqaratukum, na kitu gani anakula ng'ombe wenu? Wa madha, na kitu gani taakulu baqaratukum, anakula ng'ombe wenu? Fatima anasema taakulu aldirsima, anakula ng'ombe aldirsim. Dirsim ni aina ya majani, alfalfa plants, Ingereza wanaita hivi alfalfa plants, aina fulani hivi ya majani, kwa kizungu yanaitwa hivyo, yani yana majani fulani, aina fulani ya majani ambayo ni chakula cha ng'ombe, sawa eh? Walhashisha, hashisha sana majani ya kawaida, nyasi. Walhashisha na nyasi, sawa eh? Now watibna, tibno ni naita siki nini, yani kwa mfano umeshavuna ngano, mfano vile vinavyobakia shambani vile vinaitwaje vile, au umevuna labda sio ngano tu, lazima inawezekana umevuna labda mahindi au mpunga, makapi eh? Na watibna, watibna na makapi. Walful, ful maana yake maharage, alful, ful maharage. Kwa hivyo ni vyakula ambavyo wanakula ng'ombe. Zena anasema aina bakaratukum, yuko wapi ng'ombe wenu? Fatima anasema undur ilaiha, mtizame, amama dari, mbele ya nyumba, wabijanibiha, na pembeni wa ng'ombe huyo, pembeni yake, sawa eh? Pembeni yake huyo ng'ombe, athauru, kuna ng'ombe dume. Bakara tu ng'ombe jike, athauru ng'ombe dume. Sasa kwa sababu kuna kila ng'ombe bakara, bakara, bakara jike, sawa eh? Athauru ng'ombe dume. Wajua Waarabu wale kila kitu na jina lao, sisi huko tunasema tu ng'ombe, ng'ombe. Kama vile meza, kila sisi meza, au meza, meza, meza kwa kusomea ni jina lingine, ng'ombe jina lingine, chakula jina lingine. Na wala vienda, sawa eh? Kwa hiyo unduru ilaiha, mtizame amama dari, mbele ya nyumba, wa bijanibiha, na pembeni yake, athauru, kuna ng'ombe dume, sawa eh? Ndio kuangalia kwenye hapo picha hapo, namuona hapo yuko katikati, pembeni yake yuko ng'ombe dume. Wa waladuha al-ijlu, na mtoto wake ndama, ijlu ni ndama, ndio yupo kule, ukinaonekana kwa kule, si ndio eh? Wa amamahum al-hisan, mbele yao kuna al-hisan. Hisan ni nani? Farasi, si ndio eh? Na mbele yao kuna farasi, mbele yao ametangulia farasi. Anasema wa waraahum al-kalbu, na nyuma yao kuna mbwa. Na nyuma yao kuna nini? Kuna mbwa. Kalbu. Yes, kama mtu anakuambia anasema kelbu wewe. Unasikia ge? Kelbu yeye sasa ndio anasikia kalbu ya mbwa wewe. Qada dhamiran munasiban qabla kulli fi'lin min al-af'al al-atiya. Weka dhamira inayoendana kabla ya kila kitendo katika vitendo vifuatavyo. Dash sharif na labana. Dhamira gani atakuweka hapa? Desh jalab, anasema halabati libakaratu, rakibtu mulhisana. Kwa hapo nyuma weka dhamira tu, sijifanye mjuzi sana eh. Sanaatunna aljubna, dhabahu alijla, toka sawa eh. Kafaahunna almudiru, kafaahunna almudiru. Desh tarat laiba raaitu, ضعي اسما مناسبا في الفراغ الآتي. أنا أحلب ديش البقرة تأكل ديش، نصنع ديش من اللبن، العجل ولد ديش. أبو تكا اسما مناسبا، اسما مناسبا في الفراغ الآتي. أبو تكا تماليزة صومولا لاتيسا ساوة متجندا بجيوك بيان صومولا كومي ميليو yeah. Kwa hiyo tuishie hapo kwa leo. Allah akijalia tutaendelea katika ungo unaofuata darasa ijalo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala. Kitabu kina masomo 15 sio 16. Masomo 15. Subhanaka Allahumma alhamdika, shidan la ilaha illa anta, fa astaghfiruka wa atubu ilayka.